Աշուղներն ու գուսանները երկուսն էլ թափարել են գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, երկել են, ժողովրդին ուրախացրել են, այդպես են ապրուստ վաստակել երաշտական գործիքներով, ինչպես Մովսես Խորինացին է նշում, ծնցղաներով, բամբիրներով, աշուղներն էլ սաս քամանչա սանթուր այդ գործիքներով, բայց նրանց որպես երաժշտական ժանրը գուսանական ու աշուղական երգերը ունեն մի քանի առանձնահատկություն։ Գուսանական երգերը հորինվել են, տարածվել են մեր մեջ հիմնականում վաղ քրիստոնեության շրջանում ու նախքան քրիստոնեությունը ընդունվել է Հայաստանում։ Երբ որ մենք ունենք հին աստվածներ, երբ որ մեր մեջ մեծ տեղ էր տրվում մեր դյուցազուններին, Հայկ Նահապետ, Արագեղեցի, Վահագն Աստվածը, Արամազդը եւ այլն, այսինքն գուսանական երգերում գովաբանվում էին հին դյուցազուններին, հին աստվածներին որոշակի պատմական իրադարձություններ, որոնք որ մեծ սեր էին վայելում, այսինքն նրանք կատարում էին լրատվամիջոցի դեր, էպիկական ոճի, օրինակ մեզ հասել են Վահագնի Ծնունդը եւ Արտաշես եւ Սաթենիկը, ասենք թե որպես տեքստ, ոչ որպես երգ այն ժամանակ, քանի որ երկերը գրառելու միջոց չկար երաժշտական առումով, բայց հեսա մի բան էլ կասեմ դրա մասին։ Մեր գուսանական երկերը չեն պահպանվել, ինչպես որ մեր հեթանոսական տաճարները ավիրվեցին Հայաստանում, փորձվեց ժողովրդի միջից հեթանոսական ցիսակատարությունները վերացվել, ինչ որ ստացվեց, ինչ որ չստացվեց, այլափոխվեց գաղափարային առումով եւ հասավ մեզ Փարքաստու։ Նույն ձևով գուսանական երկերը Մովսես Խորենացին գրեց Վահագնի Ծնունդը եւ գրեց խորուրդ մեծ եւ սքանչելի շարականը, Հիսուսի ծննդյանը նվիրած, ճիշտ է ինքը ուղղակի կերպով չի ասվում, սակայն ինքը ասում է, որ մեր գուսանական երգերի շատ մեղեդիներ պահպանվել են մեր հոգևոր երաժշտության մեջ, ու մեր երաժիշտները Խորեն Պալյանը, Արթուր Շահնազարյանը, նրանք ասում են, որ խորուրդ մեծ եւ սքանչելի շարականի մեղեդին դա Վահագնի ծնունդի մեղեդին է։ Խորուրդ մեծ եւ սքանչելի որ այս մավուր հայտնեցավ, երկնեց երկին, երկնեց Վահագնի ծնունդի եղանակը, խոսքերը Վահագնի ծնունդից։ Գուսան բառը առաջացել է մեր գովասան բառից, որ անցել է պարսկերենին գովսան ու ետ է վերադարձել մեզ գուսան։ Էլի գովք ասել բառից է առաջանում։ Իսկ աշուղ բառը, դա արաբերեն էշխ բառից է, որը նշանակում է սիրահար կանի։ Հայերենում աշուղ, աշխ, աշիկ միջին ասիայում։ 20-րդ դարի կեսերին Մոսկվայում կայանում էր Խորհրդային Հանրապետությունների դեկադաներ, որի ժամանակ տարբեր ազգություններ ներկայացնում էին իրենց արվեստը, այդ թվում նաև երգարվեստը։ Ու որպեսզի մեր աշուղ երգահաններին էլ չասեն այնտեղ աշուղներ, երաժշտության հետ կապ չունեցող ինչ-որ մի նախարար ասեց, որ պետք է բառը փոխենք, աշուղ չասենք, պետք է ասենք գուսան, որովհետև մեզ ունենք գուսան բառը, առանց ինքը հասկանալու աշուղների ու գուսանների տարբերությունները։ Այդպես էլ, քանի որ վերևից հրամաններ չէին կարող չանել, ստիպված եղան ենթարկվել ու դարձավ, օրինակ աշուղ Աշոտը իր երգի մեջ նաթ երգունի «Ով դու գուսան, գուսան» է ասում, հենց դրա հետևանքով։ Չնայած նրան, որ երկուսն էլ գուսաններ են, եւ աշուղը եւ գուսանը, գուսանները, նրանք ինչ որ բան են գովաբանում, սեր լինի, գեղեցկություն լինի, հին աստված լինի, մարդկային բոլոր դրական կողմերն են նրանք գովում։ Մեզ հայտնի ամենահին աշուղը եղել է Ղուլողի երզնկացին, 14-ից 15-րդ դարերում ապրած ու ստեղծագործած, որից մեզ է հասել կռունկ, ուստիկ ու գաս երգի թուրքերեն տարբերակը։ Այսինքն դա Կոմիտաս չի գրել այդ երգը, այլ Կոմիտասը վերցրել, մշակել է ու տեքստը հայերենացրել է։ Կռունկ, ուստիկ ու գաս, կռունկ մեր աշխարհը, խաբրիկ մեր կրունկ մեր աշխարհե Բուսանական երգերում տեքստը միմյանց հաջորդում էր արձակ ձևով, առանց որևէ հանգավորման, սակայն աշուական երգարվեստում տեքստը գնում էր չափածո ձևով։ Խնդրում եմ, եթե որևէ ինչ-որ մի տեղ զրուցում եք, մեր 20-րդ դարի Հավասի, Աշոտ, Շերամ, Ջիվանի 19-րդ դարում էին կծնվել, կապ չունի, մի խոսքով։ Մեր բոլոր աշուղների մասին խնդրում եմ արտահայտել ոչ թե Գուսան Շերամ, Գուսան Շահեն, Գուսան Աշոտ, Գուսան Սազայի, այլ Աշուղ Շահեն, Աշուղ Աշոտ եւ այլն։ Ազգագրությունը դա գիտություն է, որը որ զբաղվում է ժողովրդի կյանքով, կենցաղով, ծեսերով, ավանդույթներով եւ այլն, ուսումնասիրում է այդ ամեն ինչը։ Երգում չպետք է ասենք ազգագրական երգ։ Այդ ազգագրական երգը տերմինը եկել է նրանից, երբ որ ժողովրդական երգերը դասական ձևով երգում էին Ռուբեն Մաթևոսյանը, Հովհաննես Բադալյանը, ժողովրդի ականջին այդքան հարազատ չէր հնչում, որպես ժողովրդական չէր հնչում, մի քիչ դասական էր հնչում։ Ու երբ որ հանրային հեռուստատեսությամբ արդեն սկսեցին Սասունի, Մուշի, Վանի երգերը երգել, հենց սենց ասած գեղչկական ձևով, կատարողական ձևով, ժողովուրդը, քանի որ էլի ասել ժողովրդական կիմանային, թե էլի նույն ժողովրդականն է, ինչ որ իրենք լսել են, մի ուրիշ տերմին հորինեցին, դրեցին ազգագրական երգ, որպեսզի ավելի ընդգծեն ժողովրդական երգի ժողովրդական լինելը, այդտեղից է գալիս, այսինքն չկա ազգագրական երգ հասկացողությունը, կարող ենք ասել ավանդական երգ, չգիտեմ, տոհմիկ երգ, էլի նույն ժողովրդական երգ, անկախնայից վատ բառա, լավ բառա, գրագիտության առումով մենք պետք է ճիշտ արտահայտենք, պետք է ասենք ժողովրդական երգ, կամ ուրիշ բառ, բայց ոչ ազգագրական, որովհետև եթե ասեմ ազգագրական, գուցե ինչ-որ մի երկավոր հայ չի գրել, սակայն հայկական միջավայրում է մեծացել, ինքը այդ դաստիարակությունն է ստացել, կամ մի քիչ հաճելի չի հնչում ականջին, երբ որ ասենք ազգը գրելա երգ, չենք ասում երգ գրել արտահայտությունը, հիմա ենք այդպես ասում, երգը չեն գրում, երգը հորինում են, ստեղծում են։ Այսինքն սխալի մարաթու կապունք ազգագրական համույթներ արտահայտությունը պահը այդպես թելադրեց, որ իրենք այդ ձև արտահայտվեին, էլ եմ ասում, որպեսզի տարբերվեր այն ժամանակվա ժողովրդական այդ տերմինը դրանից, սակայն հիմա, քանի որ ապրում ենք անկախ Հայաստանում, ավելի ազատ մտածողություն ունենք ու ամեն ինչ ավելի օբյեկտիվորեն ուսումնասիրելու մեզ խանգարող ոչինչ չկա, պետք է իրերը իրենց տեղում դնենք, վատ բան չկա ժողովրդականի մեջ, այնպես չի, որ մեկը առաջին սորտի է, մյուսը երկրորդ սորտի, դրանք էլի միևնույն երգերի մասին է խոսվում, սակայն եթե ես երգեմ օրինակ ակունքի ինչ-որ երգերից, եթե ես Հայրիկ Մուրադյանի երգերից մեկը երգեմ, օրինակ մոկաշուկ են լեն ու հերկեն, հալալե ջան, լալե, չեք ասի դուք ազգագրական երգ եք երգում, այդ ազգագրական բառը արդեն դուք չեք օգտագործի, որովհետև ձեր մեջ ինչ-որ մի բան կխանգարվի այդ արտահայտությունը անելու, որովհետև ազգագրական բառը հնարեցի նրա համար, որ զուլալությունը, այն ակունքը, հենց այդ ակունքը բառն էլ չէ, ակունքն է, աղբյուրն է, սկիզբն է, այդ ցույց տային, որովհետև այն ժամանակ ժողովրդական ասում էին, բայց ժողովրդական ձևով չէին կատարում, ժողովրդական ձևով չէին երգում, մենք էլ որ կոնսերվատորիայում կրթություն ենք ստանում, այդ խնդիրը մեր մեջ էլ կա, մենք էլ ենք դրա դուժացները, ես ինձ վրա ասեմ, ես ինչքան որ փորձում եմ, որ հենց գեղչկական ձևով երգեմ կատարեմ, միևնույն է, ինձ ինչ-որ մի բան խանգարում է դա անեմ, որովհետև ես կրթություն եմ ստացել դասական ժողովրդական հովերի ազդեցության ներքո, չեմ ուզում ասենք նրանք սխալ արեցին, գուցե այն ժամանակ այդպես էր պետք որ անեին, սակայն հիմա պետք է մենք իմանանք, թե ինչ է նշանակում, ինչի ազգագրական երգ բառից, որպես գրագետ ճանաչողներ ժողովրդական երգի, պետք է հնարավորինս փույս տանք։ Երեք տեսակի աշուղներ գոյություն ունեն, կան բանիբուն աշուղներ, շահիր աշուղներ եւ դադա աշուղներ։ Բանիբուն աշուղները նրանք են, ովքեր որ եւ երգը հնարել են, եւ խոսքերը, եւ մեղեդիները, եւ իրենք կատարում են իրենց գրած երգերը։ Դրան հավելյալ նաեւ ուրիշների գրած երգեր են երգում։ Շահիր, որը պարսկերեն նշանակում է բանաստեղծ բար, աշուղները, նրանք այն աշուղներ են, ովքեր որ գրում են երգի խոսքերը, սակայն մեղեդիները վերցնում են աշուղական դասական մեղեդիներից, օրինակ կա Գյոզալ Լամա, Չորողլի, Ասլի Քարամ, արդեն դարձել է այդպիսի աշուղական մեղեդի կամ Քեշիշողլի, այդ աշուղական մեղեդիներով, իրանք այդ մեղեդիներով են հնարում, իրանք մեղեդի չեն ստեղծում, օրինակ Մահուկի Գևորգ, դադա աշուղները նրանք են, ովքեր որ երգ չեն գրում, սակայն երգում են ուրիշ աշուղների գրած երգերը։ Երգի չեն, բայց ժողովրդի երգիչ չի ասա, ասում է՝ «Մեր հայաթը աշուղ է եկավ»։ Հիմա ժողովրդական երգեր մեր օրերում ստեղծվում են։ Կարող է ռաբիզ երգեր գրվում, ա որ այդ ռաբիզները կարելի է մաքրել, ոնց որ կոմիտասն արել։ Կոմիտասը պատրաստի երգեր չի վերցրել։ Ինքը երգերը լրիվ աղավաղված ձևով վերցրել ու զտել ա։ Հիմա էլ հնարավոր, ես չեմ կասկածում, որ շատ երգեր ա գրվում այդ ձևի։ Բայց թե ասես մաքուր ժողովրդական երգեր, որոնց որ չպետք է ձեռք տալ, ասենք թե գրվում ա, ես չեմ կարող ասել, եթե լինի էլ հատուկ են ձևով։ Օրինակ Աշուտ Սեյադը, ասենք թե մի հատ երգել Վարդգոշիկս, Վարդգոշիկս, այդ երգը, ասենք թե գիտենք ժողովրդականա, բայց պարզում է աշուղ ա գրել։ Շատ ժամանակ աշուղները երգեր են գրել, իսկ իրանք չեն պրոպագանդել, որ այդ երգը իրանք են գրել։ Ժողովրդի մեջ մեծ սեր, մեծ տարածում ունեցել։ Եկեք սահմանների մեջ չդնենք։ Եթե նույնիսկ հեղինակ էլ ունի, իմանանք վաղը մյուս օր ինչ որ մի երկի մի հեղինակ է դուրս եկել, եթե ինքը մեր ժողովրդական մեղեդիական օրինաչափություններով է գրած, քանի որ ավելի սիրված է լինում ժողովրդի համար, որ ասում է ժողովրդական է, ժողովրդը ավելի լավ է պահպանում, պետք չի ինչ որ մեկին փորձել երկերը ինչ որ մեկին վերագրել։ Հերուտար երկրում եկոր, ծոլած աստղըդ բարի։ Հերուտար երկրում եկոր, ծոլած աստղըդ բարի։ Մորդ կաթը պատգամեց քեզ, լինել քաջազունարի։ Մորդ կաթը պատգամեց քեզ, լինել քաջազունարի։ Անմահության ճամփան բռնի, զորավար մոնթե քաջազնի։ Լեգենդու առասպել դարձար, էջեր գրիր դու փարքի։ Լեգենդու առասպել դարձար, էջեր գրիր դու փարքի։